Winogron wspomaga odchudzanie i redukcję celulitu. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 maja, minęła 20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Resort finansów zawiesi regułę, która trzyma w ryzach wydatki państwa. Z jednej strony próbujemy doprecyzować regułę, ale też ją trochę usztywnić. Tymczasowy szef Sądu Najwyższego zapowiedział, że nie anuluje dotychczasowych obrad sędziów. Nadal nie wiemy, kto pokieruje sądem na stałe. 15 kandydatów na urząd prezydenta Białorusi. Ministerstwo Finansów zawiesi obowiązywanie reguły, która ogranicza wydatki państwa. To tak zwana stabilizująca reguła wydatkowa. Według głównego ekonomisty resortu Łukasza Czernickiego ma to pozwolić na pobudzanie gospodarki w czasie kryzysu. Chcieliśmy rozszerzyć katalog stanów nadzwyczajnych, pozwalających zawiesić SRW i jednocześnie chcemy wprowadzić do ustawy o finansach publicznych pewne parametry makroekonomiczne, które muszą zostać spełnione, aby w ogóle ją zawiesić. Reguła wydatkowa będzie mogła być zawieszona na okres od 2 do 4 lat. Będzie to zależało od tego, jak groźny okaże się kryzys. Obserwujemy oczywiście z jednej strony dane makro, które pokazują olbrzymią skalę załamania gospodarczego. Jednocześnie obserwujemy sygnały pokazujące, jak bardzo epidemia wpływa na nastroje konsumentów i przedsiębiorców. I uważamy, że właśnie dzięki zwiększonym wydatkom publicznym udałoby nam się choćby częściowo przełamać ten taki jawiący gdzieś tam się na horyzoncie marazm konsumpcyjny i inwestycyjny prywatnego sektora. Zmiana reguły wydatkowej ma nastąpić przed nowelizacją tegorocznego budżetu na przełomie czerwca i lipca. Dotychczasowe obrady sędziów Sądu Najwyższego nie będą anulowane. Sędzia Aleksander Stępkowski, który pełni obowiązki pierwszego prezesa, zapowiedział, że w piątek sędziowie dalej będą starali się wybrać kandydatów na szefa sądu. Jak mówi, będą mogli także wygłosić 15-minutowe oświadczenia. Bezpośrednio po zakończeniu odpowiadania na pytania przejdziemy do właściwej procedury wyborczej, czyli do rozdania kart do głosowania i przejścia do kolejnych czynności związanych z samym aktem głosowania, czyli wrzuceniem karty do głosowania z odpowiednimi symbolami. Obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego zaczęły się niemal 2 tygodnie temu. Ze względu na konflikt między grupą sędziów o dłuższym stażu, a tymi powołanymi po rozpoczęciu zmian w sądownictwie, nie udało się dotąd wyłonić kandydatów na pierwszego prezesa. Powinno być ich 5. Spośród nich prezydent wybierze nowego szefa Sądu Najwyższego. Kadencja pierwszej prezes Małgorzaty Gersdorf dobiegła końca w kwietniu. 54 osoby chciały kandydować na prezydenta Białorusi. Ostatecznie Centralna Komisja Wyborcza zarejestrowała jednak tylko 15 komitetów wyborczych. Jako pierwsza zarejestrowana została Grupa Inicjatywna, odpowiednik Polskiego Komitetu Wyborczego urzędującego prezydenta Białorusi. W skład sztabu wyborczego Aleksandra Łukaszenki weszło 11 tysięcy osób. Drugą co do wielkości grupę inicjatywną liczącą prawie 9 tysięcy osób zebrał znany bankier Wiktor Babaryka. Zarejestrowane zostały komitety wyborcze kilku polityków opozycyjnych, m.in. Andrzeja Dmitrijewa i Hanny Kanapackiej oraz muzyka lidera zespołu metalowego Lesia Tabolicza. Komisja odrzuciła wniosek o rejestrację grupy inicjatywnej opozycjonisty Mikoły Statkiewicza. Do 20 czerwca zarejestrowane komitety muszą zebrać po 100 tysięcy podpisów poparcia dla kandydatów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. 20-latek z Warmii i Mazur odpowie za zdewastowanie toruńskiego pomnika Jana Pawła II. Mężczyznę zatrzymała policja. Jego czyn miał charakter chuligański, co bez wątpienia przełoży się na wymiar kary. To, co mu grozi, to bez wątpienia grzywna i do 5 lat pozbawienia wolności. Mówiła podinspektor Wioletta Dąbrowska. Według policji mężczyzna oblał pomnik farbą. Zdewastowano też pomnik Józefa Piłsudskiego. 20-latek był pijany. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Według naukowców ich wyginięcie miałoby drastyczne konsekwencje. Głód, kryzys i wojny. Coraz częściej pasieki powstają także w miastach. W miastach rozwija się pszczelarstwo miejskie. Razem z żoną pasiekę prowadzi od niedawna Filip Twarkowski. Ta pasja jest bardzo ciekawa, wymaga cierpliwości, wymaga nauczenia się współżycia razem z naturą, z pszczołami, troszkę okiełznania jej i przede wszystkim nie bycia uczulonym na jad pszczeli. Na Śląsku miejskie pasieki powstały już m.in. na dachach Muzeum Śląskiego i katowickiej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

Dzisiaj w Trójce. Dziś jeszcze o 20.45 kolejny fragment zapisków więziennych prymasa Stanisława Wyszyńskiego. Po 22.00 scena teatralna Trójki, a jutro od 10.00 Dzień w domu z Trójką będzie m.in. fajny film Ryszarda Jaźwińskiego. Gościem Ryszarda będzie pani Aleksandra Ziółkowska. Po 11.25 rekomendacje dla dzieci i dorosłych, kulturalne oczywiście. I Jan Niebudek opowie o propozycjach dla dzieci Teatru Żydowskiego. A po 22.00 teatrzyk Zielone Oko. Zapraszamy.

go out and save the world. This place inside me, oh Lord, laid him down. In the shape of a girl, please turn me. In the shape of a dog, please turn me. In the shape of a father of twins, please turn me. Schulz i jego nowy, jak to się ładnie mówi teraz, projekt pod tym Rocky Clash. Ja dziwię się, że ta piosenka nie stała się przebojem, bo dla mnie wszelki potencjał na to właśnie ma. Słuchają Państwo Trójki, a za chwilę będzie Tomasz Stańko i grupa Manam. Bez serc.

10 października 1954. Sposób przewiezienia nas ze Stoczka do Prudnika zasługuje na uwagę jako kawałek policyjny, w który włożono wiele energii i ostrożności. Na kilka dni przed wyjazdem widzieliśmy jakiś samolot upatrujący miejsce do lądowania. Trwało to krótko, po czym zniknął nam z oczu za drzewami. W dniu wyjazdu najpierw wywieziono księdza i siostrę. Ja miałem jechać drugim samochodem. Wyszedłem na ogród, gdzie stał wóz ze znanym mi już szoferem. Szyby były zamazane brudną ścierką. Musiałem jeszcze wrócić na ganek. Wtedy zamknięto bramę wewnętrzną i pozwolono mi wsiadać. Przy bramie stał jeden z młodzieńców. Kierownik i zastępca byli zajęci moją osobą. Komendanta nigdzie w tych dniach nie widzieliśmy. Nowemu kierownikowi należy się kilka wierszy. Gdy zgłosił się po raz pierwszy, nie przedstawił się, w jakim przychodzi charakterze. Zaczął od zwykłych pytań o zdrowie i prośby oraz życzenia. Dał mi do zrozumienia, że już się znamy, że siadywaliśmy razem ze sobą podczas wizytacji w wielu plebaniach. Nie miałem zamiaru zgadywać, chociaż zdało mi się od razu, że spotkaliśmy się raz na pewno na Miodowej i to w chwili, gdy go ugryzł Baca. Nie miałem jednak chęci przypominać mu tego zdarzenia. Kierownik raz jeszcze wrócił do tego tematu, naciskając, że należy sobie przypomnieć, gdzieśmy się widzieli. Nie podjąłem rozmowy. Wysoki, szczupły mężczyzna o mocno węgierskiej twarzy z bardzo niemiłymi oczami. Okazywał wiele troskliwości o dobry przebieg transportu. Chciał zabierać ze Stoczka obrazy religijne, ale wyjaśniliśmy mu, że są miejscowe i bez wiedzy właścicieli nie wypada ich zabierać. Nie podzielał tego przekonania, ale obrazów nie ruszył. Przy wyjeździe z bramy zewnętrznej na plac przedkościelny byliśmy przedmiotem zainteresowania dzieci szkolnych. Wyczułem, że te dzieci coś wiedzą. Droga na lotnisko trwała około 3 kwadranse. Moi konwojenci byli podenerwowani. Z daleka zobaczyłem samolot stojący w pustym polu, a przy nim nie widać było żywej duszy. Natomiast wokół, pod lasami, widać było sylwetki ludzi pilnujących dostępu do miejsca startu. Gdy wszedłem do samolotu, zauważyłem, że zarówno siostra, jak i ksiądz byli wyraźnie zaniepokojeni. Może lękali się, że nie przyjadę i że będą musieli sami podróżować. Start odbył się doskonale. Wewnątrz kabiny był kierownik i zastępca. Załogi niemal nie widzieliśmy. Dalszy bieg podróży nieciekawy. Na lotnisku pod Nysą lądowanie wokół żywego ducha. Nie wolno było wysiadać z maszyny, gdyż trzeba było poczekać pół godziny, aż samochód odwiezie rzeczy i powróci. W rzeczywistości czekaliśmy kilka godzin, aż się ściemniło. Zapewne szło o te ciemności, by bezpieczniej przejechać przez przydrożne wioski i miasta. Wydało nam się, że widzieliśmy z daleka komendanta na wojskowym samochodzie, jak uganiał się po lotnisku. Odjeżdżając, widzieliśmy całą ekipę lotników, złożoną bodaj z 7 ludzi, którzy stali pod śmigłem. Bacznie przyglądali się budującemu zjawisku, jak gromada cywilów prowadzi do samochodu 2 księży i siostrę. Moi towarzysze wsiedli w pierwszy wóz, a ja w następny. Podróż do Prudnika odbyła się w ciemnościach. 12 października 1954. Nowy zastępca przyszedł dziś ze zwykłymi pytaniami. Chciał wiedzieć, czy jestem zadowolony z nowego miejsca pobytu. W czasie rozmowy nawiązał do tego, że upłynął rok mego odosobnienia i był czas zastanowić się nad swoją pracą, nad stosunkiem do obecnego rządu i do przedwojennego, nad swoją pracą przedwojenną i obecną. Odpowiedziałem, że rząd zna mój stosunek do siebie, bo to jest wyraźnie powiedziane przeze mnie osobiście w czasie tylu rozmów, a ostatnio w liście moim z dnia 2 lipca bieżącego roku. Wchodzenie zaś w moją pracę przedwojenną, choć jej się nie wstydzę, uważam za niestosowne. Nowy zastępca, niezrażony tym, wyraził przekonanie, że całe społeczeństwo katolickie i duchowieństwo jest zadowolone z tego, że jestem usunięty ze swego stanowiska, a dotąd żadne protesty do rządu nie wpłynęły. Odpowiadam, że czuję w tym próbę znieważenia mnie. Nie jestem ze stanowiska usunięty, gdyż nikt tego nie może dokonać. Natomiast uniemożliwiono mi wypełnianie moich obowiązków, przeciw czemu zawsze protestowałem i teraz protestuję. Osadzenie mnie w tym obozie uważam za szkodliwe nie tylko dla mnie, ale i dla rządu. A pilnowanie mnie systemem obozu koncentracyjnego uważam za przeciwne elementarnym prawom więźnia. Rozmówca zaprzeczył, że jestem więźniem. To nie jest więzienie, tylko klasztor. Wyjaśniłem rozmówcy, co należy rozumieć przez słowa osadzenie w klasztorze stosowane za czasów rosyjskich wobec księży katolickich. Moja sytuacja nie może być równana z tamtą, gdyż tamci ludzie mieli wolność korespondencji, prasy i poruszania się w okolicy, czego ja jestem pozbawiony. Konkretyzuję rozmowę w następujących punktach. Po pierwsze, proszę o odpis dekretu, mocą którego znajduję się w obecnej sytuacji. Po drugie, proszę o wyjaśnienie, dlaczego listy moje do ojca są zatrzymywane i niedoręczane, a tylko odczytywane. Po trzecie, pragnę wiedzieć, jak długo pozostanę w tej sytuacji nieokreślonej, gorszej niż każdego więźnia, który wie, za co jest skazany i na jak długo. Po czwarte, radbym usłyszeć kogoś, co upoważniony będzie do przekazania mi zarzutów stawianych mi przez władzę, bym poznał je jasno i skonkretyzowane. Wiesław Komasa czyta fragmenty tomu trzeciego. Stefan Wyszyński, Promemoria. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy około 20:45. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, no, Marian. Patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy!